Book 2 75 75 è peso. 75 è peso. Ibda al-asbab. 1 Të argumentosh diçka? 1 Të argumentosh diçka? 1 لماذا لا تأتي؟ Pse nuk vini? Pse nuk vini? الطقس سيء جدا. Moti është kaq i keq. Moti është kaq i keq. لا أأتي لأن الجو سيء جدا. Nuk vi, sepse moti është shumë i keq. Nuk vi, sepse moti është shumë i keq. Limadha la jeti? Pse nuk vjen ai? Pse nuk vjen ai? Hua ghejr med'u. Ai nuk është iftuar. Ai nuk është iftuar. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. أي nuk vjen se nuk është i ftuar. Ai nuk vjen se nuk është i ftuar. لماذا أنت لا تأتي؟ Pse nuk vjen? Pse nuk vjen? ليس معي وقت. Un nuk kam kohë. Unë nuk kam kohë. La ati, la enni lejsa ma'i wakt. Nuk vi, sepse nuk kam kohë. Nuk vi, sepse nuk kam kohë. Lima dhe la tëpka? Pse nuk ri? Pse nuk ri? ما زال علي أن أشتغل. Un duhet të punoj akoma. Unë duhet të punoj akoma. La abqa li anni la zala alayya an ashtaghil. Nuk ri, sepse më duhet të punoj akoma. Nuk ri, sepse më duhet të punoj akoma. Limadha surt turid an tadhhab? Pse po ikni tani? Pse po ikni tani? Ana ta'ban. Un jam i lodhur. Un jam e lodhur. Ana adhhab li anni ta'ban. Po shkoj, sepse jam i lodhur. Po shkoj, sepse jam e lodhur. Limadha surt turid an tusafir? Pse po ikni tani? Pse po ikni tani? El waqt sar mutaakhiran. Është vonë tashmë. Është vonë tashmë. Ana usafir li anna al-waqt sara mutaakhiran. Po shkoj sepse është vonë. Po shkoj sepse është vonë. Ar-raja'u adh-dhihab ila www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.